szkód po trąbie powietrznej na Lubelszczyźnie. Europa ruszyła do wyborów. Pierwsi zaczęli głosować Holendrzy i Brytyjczycy. W Krakowie ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego. Prezydent miasta polecił służbom podjęcie stosownych działań. Poziom Wisły przekracza 3,5 metra, a około godziny 15 przekroczy stan ostrzegawczy. Bogdan Klimek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego krakowskiego magistratu, mówi, że rzeką w ciągu najbliższych 2 dni będzie się przemieszczać fala wezbraniowa. Wszystko na to wskazuje, że w sobotę w rannych godzinach osiągniemy jednak na 7 metrów. To już jest wysoka woda. Wszystko wskazuje, że zamontujemy bramy przeciwpowodziowe. Również dobre są prognozy, że w sobotę nie powinno padać, więc te części Krakowa, które przylegają do Wisły, miałyby kłopoty już tutaj z odprowadzeniem, więc tutaj powinniśmy mieć troszeczkę spokoju. Miasto ma odpowiedni zapas piasku i worków, zapewnia Bogdan Klimek. Około godziny 2 dzisiaj w nocy uruchomiliśmy już magazyn miejski przeciwpowodziowy. Jest on w pełnej gotowości, z dobrym wyposażeniem. W każdej chwili można go wydać, używać. Z magazynów wydanych zostało już 300 worków z piaskiem i 4 rękawy przeciwpowodziowe. Trwa szacowanie szkód, które w gminie Wojciechów na Lubelszczyźnie wyrządziła wtorkowa trąba powietrzna. Pracownicy opieki społecznej zbierają informacje od mieszkańców na temat strat i ewentualnych potrzeb. Pracujemy od momentu, gdy przeszła wichura, mówi kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Wojciechów, Wojciech Mirosław. Pierwsze wypłaty na pewno pójdą dzisiaj już. Będziemy chcieli zrobić jak najwięcej. Już takie szacowanie szkód, zbieranie wniosków o pomoc zaczęło się od wczoraj, będzie dzisiaj. Chodzi o zasiłki w wysokości do 6 000 zł dla osób i rodzin, które ucierpiały najbardziej, u których zniszczeniu uległy budynki mieszkalne. W dalszej części będzie rozważana sprawa złożenia wniosku do wojewody o dalsze środki na remont pokryć dachowych, budynków gospodarczych. Nawałnica zniszczyła albo poważnie uszkodziła 29 domów. Uszkodzonych zostało też wiele budynków gospodarczych. Straty wstępnie oszacowano na milion złotych. Mieszkańcy, którzy najbardziej ucierpieli, mogą liczyć na 20 000 zł pomocy. Nożownik, który wczoraj wieczorem ciężko ranił pielęgniarkę z wrocławskiego szpitala, został zatrzymany. 17-latek około godziny 10 został odnaleziony na jednym z osiedli w centrum Wrocławia. O poszukiwaniach sprawcy ataku mówi Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Policjanci namierzyli tego mężczyznę na jednym z podwórek wrocławskiego Śródmieścia. W tej chwili mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji. Tam trwają z nim dalsze czynności. Mężczyzna prawdopodobnie usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Do ataku doszło wczoraj około godziny 22 w klinice chorób infekcyjnych przy ulicy Chałubińskiego. Nastoletni pacjent zadał pielęgniarce 3 ciosy nożem. Kobieta trafiła natychmiast do uniwersyteckiej kliniki. Obrażenia były poważne, ale teraz jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na razie nie wiadomo, dlaczego nastolatek zaatakował. Według nieoficjalnych informacji miał wcześniej kłopoty z używkami. W szpitalu dostawał środki uspokajające i według dyrekcji w ostatnich dniach zachowywał się spokojnie. Europa ruszyła dziś do wyborów. Jako pierwsi do urn poszli mieszkańcy Holandii i Wielkiej Brytanii, by wybrać swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W obu krajach silni są eurosceptycy. W Wielkiej Brytanii zdecydowanym faworytem tych wyborów jest partia Brexitu, którą stworzył Nigel Farage. W Holandii na zwycięstwo liczy Thierry Baudet i jego partia Forum na Rzecz Demokracji. Przeszkodzić mu w tym mogą jedynie liberałowie, partia urzędującego premiera Marka Ruttego. W wielu unijnych krajach eurosceptycy zyskali na popularności i mogą wprowadzić jeszcze silniejszą reprezentację do Parlamentu Europejskiego. Otwarte pozostaje pytanie, czy uda im się utworzyć jedną grupę polityczną i blokować decyzje frakcji głównego nurtu. Duże różnice mogą to uniemożliwić. W kadencji Europarlamentu, która właśnie dobiegła końca, eurosceptycy podzielili się. Jedną grupę stworzyła Marine Le Pen, drugą Nigel Farage, a i w samych tych frakcjach europosłowie głosowali różnie. Byli także eurosceptycy, którzy nie wstąpili do żadnej grupy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przejaśnienia na zachodzie i północy, wszędzie możliwy przelotny deszcz, gdzieniegdzie, głównie na wschodzie burze. Mocno popada na południu Polski, 12 stopni nad morzem, 19 w centrum i 24 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski.

Tak, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy, to jest czwartkowa tonacja Trójki. Gdyby Mariusz mi nie powiedział, że to jest Bruce Springsteen, to w ogóle bym go nie poznał. No nie no, żartowałem troszkę, ale śpiewa zupełnie inaczej niż zwykle i myślę, że płyta naprawdę będzie bardzo atrakcyjna. To jest nowy singiel Bruce'a zatytułowany There Goes My Miracle. No i teraz mi się wszystko układa, bo dzisiaj całą noc śniła mi się ta piosenka napisana przez Bruce'a. Springsteen napisał tę piosenkę dla Pointer Sisters rok 1979, ale potem oczywiście na koncertach śpiewał. Powiedziałem, że całą noc śniła mi się ta piosenka, choć tak naprawdę naukowcy chyba do końca nie wiedzą. Zdaje mi się, że się śni tylko tuż po zaśnięciu i potem tuż przed przebudzeniem. W związku z czym jak włączam budzika i zasypiam jeszcze, to Ola grała w poniedziałek Manam i śnił mi się Manam. Ale sprawdziłem, dzisiaj nie było Pointer Sisters Fire. Coś w tym musi być. My guitar serca czerni łic. I don't know. Nobody told you how to unfold your love. I don't know. Someone controlled you. They bought and sold. Tyle koncertów w tym roku latem się zapowiada, aż boję się Państwu jakieś polecać, ale to w Operze Leśnej w Sopoto. Myślę, że warto. Chris Botti, jeśli wszystko dobrze pójdzie, za tydzień o tej porze będzie tutaj w naszym studiu. Znaczy nie w tym, bo jesteśmy w zapasowym, ale w tym dużym, prawdziwym studiu. Albowiem tego dnia właśnie 30 maja będzie miał koncert w Warszawie. Chris Botti koncertuje w Polsce. Mamy dla Państwa zaproszenia dzisiaj na 3 koncerty. 30 maja Warszawa, 31 Poznań i 1 dzień czerwca Sopot. Chris Botti w Polsce.

Szkoda, że nie przyprowadzi ze sobą Sean Colin albo Jonathan Brook. No ale i tak cieszymy się, Chris Botti będzie w Polsce. Bilety na trzy koncerty, które mieliśmy dzisiaj, rozeszły się 30 maja w Warszawie, 31 w Poznaniu, 1 czerwca w Sopocie, a 30, czyli dokładnie za tydzień o tej porze, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to Chris pojawi się tutaj w naszym studiu. Na pewno poproszę go o autografy na wszystkich płytach. Może także na niektórych Smooth Jazz Cafe, a wtedy potem podzielę się, jeśli autografy będą ładnie napisane. 28 minut po godzinie 14. Let's

Lotta Lindgren, rocznik 93, ze Szwecji. I nowa płyta nosi tytuł po prostu Leona, piosenka, którą od razu zaznaczyłem do pokazania, nosi tytuł Hope is a Heartache. Następna będzie Pink. No, no, no, no, no, no. Yeah. No, no, no, no, no, no. We're driving in a black car and it's blacked out and we're spinning. We're listening to Fast Car and you're driving fast and you're singing. Don't wanna tell you what I'm feeling. Don't want this night to hit a ceiling. I'm wearing dirty white shoes, a white t-shirt and your jacket. I'm laughing but I'm lying. When you're smiling I'm the saddest. I hide my face so you don't see it. I think out loud, hope you don't hear it. It's going on 18 months now and it's fucked up but I'm falling. I feel it every day now but I'm starving, but I'm starving. I'm here but I'm in pieces and I don't know how to fix this. And I don't know how to fix this, no. If I'm just somebody that you're gonna leave, and you don't feel something when you look at me, you're holding my heart, what you say? Just let me out slowly, I'll be okay. If you're just some habit that I gotta break, I can clear my system in 90 days. You're holding my heart, what you say? Let me out slowly. I get up, turn the lights out, and it's 4 o'clock in the morning. I close my eyes, I can't sleep. A hotel room in New York, and I feel the space that's in between. Convince myself that this is real love. Cause you made this shit so easy, and I told you my secrets. So I don't know why I'm tongue-tied at the wrong time when I need this. I'm here, but I'm in pieces, and I don't know how to fix this. And I don't know how to fix this, no. If I'm just somebody that you're gonna leave, and you don't feel something when you look at me, you're holding my heart, what you say? Just let me out slowly, I'll be okay. If you're just some habit that I gotta break, I can clear my system in 90 days. You're holding my heart, what you say? Just let me out slowly. We're driving in your fast car, your fast car. We're driving in your fast car, your fast car. We're driving all night. We're driving in your fast car, your fast car, yeah. We're driving in your fast car, your fast car, yeah. We're driving in your fast car, your fast car, yeah. We're driving. If I'm just somebody that you're gonna leave, and you don't feel something when you look at me, you're holding my heart, would you say? Just let me out slowly, I'll be okay. If you're just some habit that I gotta break, I can clear my system in 90 days. You're holding my heart, would you say? Just let me out slowly. Pink. Jej nowa płyta od razu weszła na pierwsze miejsce amerykańskiego Billboardu. Hurts to be Human. Zaprosiła na płytę kilku wykonawców, m.in. pana, który się nazywa Wrabel. Może Wrąbel. 90 Days. Przyznaję, nie sprawdziłem. 90 Days to moja ulubiona piosenka w tym zestawie. I jeszcze Jewel. Clock, it's 6 a.m. I feel so far from where I've been. I got my eggs, I got my pancakes too. I got my maple syrup, everything but you. I break the yolks and make a smiley face. I kinda like it in my brand new place. Wipe the spots up over me. Don't leave my keys in the door. I never put wet towels on the floor anymore. Cause trains last so long, even after you're gone. I know that you love me, and so you will see. You're meant for me, and I was meant for you. I called my mama, she was out for a walk. Consulted a cup of coffee, but I didn't want to talk. So I picked up the paper, it was more bad news. My heart's being broken, paper being used. Put on my coat in the pouring rain. Saw a movie, it just wasn't the same. Cause it was happy, or I was sad, and it made me miss you. Oh, so bad. Cause dreams last so long, even after you're gone. I know that you love me, and so you will see. Brush my teeth, I put the cap back on. I know you hate it when I leave the light on. I pick a book up and then I turn the sheets down. And then I take a deep breath, a good look around. Put on my PJs and hop into bed. I'm half alive, but I feel mostly dead. I try and tell myself it'll all be alright. I just shouldn't think anymore tonight. Cause dreams last so long, even after you're gone. And I know that you love me, and soon you will see. You were meant for me, and I was meant for you. To było 25 lat temu. Jewel, a właściwie Jewel Kilcher, zadebiutowała płytą Pieces of You. Dziewczyna z gitarą, no wtedy to był hit nieprawdopodobny, sprzedała 12 milionów płyt. Debiutantka, młodziutka i proszę bardzo, You Were Meant For Me. Jewel ma dzisiaj urodziny, przy okazji wszystkiego najlepszego, dzisiaj urodzony. Of a love Timothy Drury wykonał chóry, a brzmiał jak Timothy B. Schmidt. To oczywiście Don Felder z płyty American Rock'n'Roll. Piosenka zatytułowana Sun, czyli Słońce. Miał być Long Dry Season, ale dolało. No i niestety ciągle leje, ale podobno prognozy są lepsze. Na koniec naszego spotkania pojawi się Gino Vannelli, a ja jeszcze polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także program naszego spotkania. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. The boughs are bare and the hills have worn to dust and the cool rushing waters have run dry. The red wine grapes hang withered on the vine, and gone is the songbird from the sky.